الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا الہ الا اللہ کی شرح کرتے ہوئے آج یہ ہمارا دسواں جمعہ ہے سورہ یاسین کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید ہی کو صراط مستقیم کہا ہے، فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تو تم لوگ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی توحید کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ رضا الہی کی منزل تک پہنچانے والے راستہ یہی صراط مستقیم۔ اگر کوئی اس راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑے تو وہ کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے برعکس شرک کا راستہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے، وہ ایک عظیم ظلم ہے اور ایک عظیم جرم ہے۔ مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے اور مشرک سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر عذاب آئے اور عذاب میں اسے تباہ و برباد کر دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مظلوم مارے گئے، ظالم مارے گئے، مجرم مارے گئے. سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا, قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس سے پہلے لوگ جو تھے ان کا انجام کیا ہوا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ کان اکثرہم مشرکین, ان میں سے اکثر مشرک تھے. تو جو شرک کے راستے پر چلتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے, ضلالت کے راستے پر ہے اور تباہی کے راستے پر ہے. مشرک قومیں صفحہ ہستی پر پنپ نہیں سکتی, انہیں ایک مدت تک ڈھیل دیا جاتا ہے اور جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے, انہیں طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ کون کون سی چیزیں شرک ہیں, تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا ہم بھی کسی شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز پڑھنا یہ شرک ہے. اللہ نے سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا, فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. تو نماز صرف اللہ کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر جو فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ میں ہی الہ ہوں, میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں, تو میری ہی عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض نام نہاد مسلمان اپنی مسجدوں میں نماز ختم ہو جانے کے بعد تھوڑا ترچھا ہو کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور کچھ پڑھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں, یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نماز پڑھتے ہیں. اور نماز کے ختم ہو جانے کے بعد جو ہم ترچھا کھڑے ہوتے ہیں, بغداد کی طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو جب یہ ثابت ہو گیا بہت ساری آیات سے کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے, تو پھر صلاۃ غوثیہ پڑھنا تو فلا و شرک ہے. اسی طریقے سے رکوع کرنا یہ اللہ کے لیے ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی غیر اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ایمان والو تم لوگ اپنے رب کے سامنے جھکو, اپنے رب کے لیے رکوع کرو. یہ آیت کریمہ رکوع کو اللہ کے لیے خاص کر دیتی ہے. جب رکوع اللہ کے لیے خاص ہے تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کے لیے رکوع کرنا شرک ہے. اسی طرح سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے, کسی آستانے کے اوپر, کسی زندہ کے سامنے, کسی مردہ کے سامنے, کسی پتھر کے سامنے, کسی درخت کے سامنے, تو وہ شرک کا مرتکب ہے. اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون. تم لوگ سورج کو سجدہ نہ کرو, چاند کو سجدہ نہ کرو, بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے, جو سورج کا خالق ہے, جو چاند کا خالق ہے, اس کو سجدہ کرو. ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. آخر کا جملہ جو شرطیہ ہے قابل غور ہے, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ اسی کو کرو. آخری ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو زندہ کو سجدہ کر رہے ہیں, مردہ کو سجدہ کر رہے ہیں, آستانوں کو اپنا سر ٹیک دے رہے ہیں؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو صرف اسی کو سجدہ کرو, اگر اس کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرتے ہو تو تم گویا اللہ کی عبادت کر ہی نہیں رہے ہو. تو نماز اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے نماز شرک. رکوع اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے رکوع شرک. سجدہ اللہ کے لیے مخصوص, غیر اللہ کے لیے سجدہ شرک. قیام صرف اللہ کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ ہی کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. گویا کہ تعظیمن, ادبن, صرف اور صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. یہاں کہا گیا قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, تعظیمن, ادبن اللہ کے سامنے قیام کرو. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قیام بھی اللہ کے لیے خاص ہے. اب کوئی آدمی اگر غیر اللہ کے لیے قیام کرتا ہے تو شرک کا مرتکب ہے. اسی طرح اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا, یہ بھی شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. پھر جب ہم نے ماں باپ کو بھلی چنگی اولاد دے دی, فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ, تو ماں باپ نے اولاد کے لیے شریک ٹھہرا دیے. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے برتر ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں. آج دیکھیے اس قسم کے شرک میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ملوث ہے, مبتلا ہے, کہ اولاد کا دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اس کی نسبت نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف کر دی جاتی ہے, اور باقاعدہ غیر اللہ کی طرف اولاد کا انتساب کر کے نام ہی رکھ دیا جاتا ہے. حضرت علی کی طرف نسبت کر کے علی بخش نام رکھ دیا جاتا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے حسین بخش رکھ دیا جاتا ہے. اس طریقے کا نام رکھنا اور غیر اللہ کی طرف اولاد کا انتساب کرنا, یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ فتعال اللہ عما یشرکون کا جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اولاد کا انتساب غیر اللہ کی طرف کرنا یہ کھلا ہوا شرک ہے. یہ تو وہ آیتیں تھیں جو بتاتی ہیں کہ قیام غیر اللہ کے لیے شرک, رکوع غیر اللہ کے لیے شرک, سجدہ غیر اللہ کے لیے شرک, غیر اللہ کی طرف اولاد کا انتساب شرک, رکوع غیر اللہ کے لیے شرک, سجدہ غیر اللہ کے لیے شرک. اسی طرح غیر اللہ کے لیے نظر بھی ماننا یہ بھی شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, وہ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں. اور نظر مانی کس لیے جاتی ہے, منت مانی کس لیے جاتی ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تقرب ہوتا ہے تاکہ ہم ان سے قریب ہو جائیں. اب کوئی اللہ کے لیے نظر کرتا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اگر وہ کسی پیر کے نام کی نظر کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پیر کے قریب ہو جاؤں. اور غیر اللہ کے قربت کے عقیدے سے اس کے لیے نظر ماننا ظاہر ہے کہ کھلا ہوا شرک ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ, چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کرے. اور نظر پوری اس وقت کی جائے گی جب نظر صحیح ہو. صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح, وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَتْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ, رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مانے, من نظر ان یطیع اللہ, کہ تاکہ اللہ خوش ہو جائے تو فلیوتی رہو, اسے نظر پوری کرنی چاہیے, اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. ومن نظر یعصی اللہ, اور جو نظر مانے نظر معصیت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, فلا یعصی, تو وہ نظر پوری نہ کرے, اس لیے کہ وہ نظر پوری کرنا اللہ کی نافرمانی, اور جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو اس سے بندے کو رکنا چاہیے. آیت کریمہ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نظر لغیر اللہ, غیر اللہ سے منت مانگنا, غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک ہے. نماز کا چھوڑ دینا بھی شرک ہے. کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے تارک ہیں پھر بھی وہ موحد, اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں. اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ سورہ روم کی, اور سورہ روم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر حدیث پاک سے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ جی سے اپنی جامع کے اندر لائے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک مت بن جاؤ. گویا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایک طرح سے شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر حدیث سے کر دیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ, رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. کیا فرماتے سنا ہے؟ کہ بین الرجل و بین الشرک, ترمذی کی روایت میں کفر ہے, یہاں شرک ہے مسلم کی روایت میں, بین الرجل و بین الشرک, آدمی اور شرک کے درمیان, ترمذی کی روایت میں کفر ہے لیکن یہاں لفظ شرک ہے, تو بین الرجل و بین نماز کا قائم کرنا ہے, نماز کا چھوڑ دینا ہے. اگر آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو مشرک ہے, قائم کرتا ہے تو موحد ہے. یہ فرق ہے موحد اور مشرک کے درمیان. نماز کا قائم کرنا آدمی کو موحد بناتا ہے, اور نماز کا ترک کر دینا آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے. کتنی عجیب بات, نماز کا چھوڑ دینا بھی شرک ہے. کتنے ہیں جو اس شرک میں مبتلا ہے؟ اب ان احادیث کی طرف آئیے جن سے شرک کی بڑی ساری اقسام کا پتہ چلتا ہے. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند میں لائے ہیں, ابو داؤد میں بھی ہے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بابا کے پاس آیا, کاہن مینس بابا, جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہاتھ دیکھ کر کے غیب کی خبریں بتاتے ہیں, کاہن کو ہماری زبان میں بابا بولتے ہیں. من اتا کاہنن, جو کسی پیر کے پاس, کسی فقیر کے پاس, کسی بابا کے پاس گیا, فصدقہ بما یقول, جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. اور کہتے ہیں چار جنات لگے ہوئے ہیں تیرے اوپر. بابا چار جنات ہیں؟ ہاں چار جنات. چھوڑ دیں گے نا بابا؟ ہاں, تھوڑا محنت کرنا پڑے گا اس کے لیے, 40 دن کا چلنا کرنا ہے اس کے لیے. ایک کالا مرغا, کالا بکرا, ایک فہرست ہوتی ہے. فصدقہ بما یقول, جو اس بابا نے کہہ دیا اس کی اس نے تصدیق کر دی. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس آدمی نے انکار کیا ان تمام چیزوں کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. یعنی اس نے قرآن کا بھی انکار کیا, اس نے احادیث کا بھی انکار کیا, اس لیے کہ یہی دو چیزیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں, اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو گویا کہ کسی بابا کا, کسی پیر فقیر کی باتوں کی تصدیق کرنے والا, کتاب اور سنت دونوں کا انکار کرنے والا ہے, ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کے کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے. بس سبیل تذکرہ وہ آیت بھی پیش کر دوں, یہ عقیدہ بھی ہمارے درمیان رائج ہے. اللہ فرماتا عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون, غیب اور شہود دونوں کا جاننے والا اللہ ہے. فتعال اللہ عما یشرکون, پس برتر ہے وہ ذات اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ کے بعد فتعال اللہ عما یشرکون کا جملہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی, بتا رہے مقصود تھا کہ جب عالم غیب کا اور شہود کا اللہ ہی ہے تو کسی اور عالم الغیب والشہادہ کے بعد فتعال اللہ عما یشرکون کا جملہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی, بتا رہے ہیں مقصود تھا کہ جب عالم غیب کا اور شہود کا اللہ ہی ہے تو کسی اور کو عالم الغیب ماننا در حقیقت شرک ہے. اسی وجہ سے عالم الغیب والشہادہ کے بعد اس ٹکڑے پر آیت کو ختم کیا گیا ہے. عالم الغیب والشہادہ فتعال عما یشرکون, وہی غیب اور شہود کا جاننے والا ہے, بس برتر ہے وہ ذات, اس کا نام اللہ ہے, اس چیز سے بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کسی غیر اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب کا حامل ہے حقیقت شرک ہے. پیروں فقیروں کے تعلق سے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. شرک کی ایک اور قسم ہے, روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں لائے. روایت اس طرح ہے: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. رواه الترمذي. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے, ماں کی قسم, باپ کی قسم, فلاں شیخ کی قسم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, کسی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو من حلف بغیر اللہ, جو کسی غیر اللہ کی قسم کھائے, فقط اشرک, مشرک ہے, شرک کا مرتکب ہو. تو غیر اللہ کی قسم کھانے والا بھی مشرک ہے. شرک کی ایک اور قسم بھی موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس نوعیت کی شرک میں بھی مبتلا ہیں. پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو ابو داؤد شریف میں ہے, امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب لائے, پہلے وہ ملاحظہ کریں, اور اس کے بعد جو روایت مسند احمد میں ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی سے لائے, وہ سماعت کریں. جو روایت ابو داؤد میں اس طرح ہے: وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولى شرك. رواه ابو داؤد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بے شک جھاڑ پھونک, دم وغیرہ, ہاں جو مشروع دم ہیں وہ مستثنا ہے, اس کے علاوہ جو شرکیہ دم ہیں, شرکیہ جھاڑ پھونک کا جو طریقہ ہے وہ, وہ تمائمہ اور تعویذات, تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے, تمیمہ مینس تعویذ, تو چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو چاہے غیر قرآنی تعویذ ہو, وقتی والا اور محبت کی تعویذ چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی, تو غیر مشروع دم, جھاڑ پھونک, تعویذ چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو, اور خاص طور سے محبت کی تعویذ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرکن, دینے والا بھی مشرک ہے اور ایسی تعویذات لینے والا بھی شرک کا مرتکب ہے, اور ایسا جھاڑ پھونک کرنے والا اور جھاڑ پھونک کرانے والا سب شرک کے مرتکب. یہ اس حدیث پاک کا صاف اور سیدھا ترجمہ تھا. اب اس کی شناخت اور قباحت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے عقبہ ابن عامر جوہنی کی روایت پیش نظر رکھے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. روایت اس طرح ہے: وعن عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایع تسعۃ وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت تسعۃ وامسکت عن واحد فقال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطعہا فبایعہ وقال من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. رواہ مسند فی احمد. رواہ احمد فی مسندی. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے کہیں سے ایک وفد آیا جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھا, تو آپ نے 9 سے بیعت لی, 9 سے آپ نے بیعت کی, اپنا ہاتھ ان کے لیے بڑھایا تاکہ وہ بیعت کریں, لیکن وَأَمْسَكَ وَاحِدٍ ایک کے لیے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نہیں بڑھایا کہ وہ بیعت کریں. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بَایَعْتَ تِسْعَةً آپ نے 9 سے تو بیعت لے لی, وَأَمْسَكَ وَاحِدٍ ایک آدمی سے آپ نے بیعت نہیں لی, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کی وجہ بتائی. فقال ان علی تمیمتن, دیکھ نہیں رہے کہ اس کے اوپر تعویذ ہے, وہ تعویذ باندھے ہوئے, اس تعویذ کی وجہ سے میں اس سے بیعت نہیں لے رہا. اب بتائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بیعت اس وجہ سے نہیں لی کہ اس کے بدن کے اوپر تعویذ تھی, اسے معلوم نہیں تھا بیچارے کو. جب اسے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت اس وجہ سے نہیں لی ہے کہ میرے اوپر تعویذ ہے, تو فادخل یدہ فقطعہا, اس نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور اسے کاٹ دیا, توڑ دیا. جب اس نے تعویذ توڑ کر کے پھینک دی تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت لی. فبایعہ, تو آپ نے اسے بیعت لی. پھر آپ نے ایک اصول بتایا, ثم قال, پھر آپ نے اصولی بات فرمائی کہ من تعلق تمیمتا فقط اشرک, جس آدمی نے بھی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. وہ کہ تعویذ لٹکانے والا آدمی شرک کا مرتکب. اور تعویذ کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. وہ موم جامع بنا کر کے بازو کے اوپر باندھ لینا, وہ اجمیر سے جو دھاگا لایا جاتا ہے وہ ہاتھ کے اندر پہن لینا, ہاتھ میں باندھ لینا, گلے میں سونے کی چین ہو, چاندی کی چین ہو, دھاگا ہو, یہ لٹکا لینا. یہ تمام چیزیں اگر آدمی لٹکاتا ہے تو وہ در حقیقت شرک کا مرتکب ہے, تعویذ کسی بھی شکل کی ہو. حضرت عروہ سے ایک روایت ہے جسے تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورہ یوسف کی اس آیت کے تحت لائے ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تفسیر ابن کثیر میں سورہ یوسف کی اس آیت کے تحت وہ حدیث منقول ہے, اور ابن ابی حاتم نے یہ روایت اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کی حضرت عروہ سے. روایت اس طرح ہے, وعن عروہ قال دخل حذیفۃ علی مریض فَرَآ فِي عَضُدِهِ سَيْرًا فَقَطَعَهُ اَوْ انْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ رَوَاهُ ابن ابی حاتم. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. یہ وہی ہستی ہے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی یہ سارے کے سارے منافق ہیں. باقی یہ بات آپ نے کسی سے نہیں بتائی تھی. سورہ منافقون کے نزول کے بعد آپ کو واضح طور پر بتا دیا تھا گیا تھا کہ مدینہ میں کون کون آدمی منافق ہیں, اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول تھا کہ کوئی آدمی مرتا مدینہ کے اندر تو حضرت تلاش کرتے کہ حذیفہ ابن یمان اس جنازے میں شریک ہے یا نہیں. اگر حضرت حذیفہ ابن یمان اس جنازے میں شریک ہوتے تب تو اس آدمی کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے. اگر معلوم ہوتا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود ہیں لیکن اس آدمی کی نماز جنازہ میں نہیں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے, پتہ ہی چلتا تھا کہ وہ آدمی منافق ہے. یہ وہ حضرت حذیفہ. حضرت عروہ انہی کے بارے میں فرما رہے کہ دخل حذیفۃ علی مریض, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس گئے, فرأى فی عضدہ سیرا, اس کے بازو میں آپ نے ایک دھاگا دیکھا. یہاں دیکھیں تمیمہ کا لفظ نہیں سیرن کا لفظ ہے, وہ ہاتھوں میں دیکھیں دھاگا باندھے رہتے ہیں کڑے رہتے ہیں, اس نے بھی ایک دھاگا اپنے عضد یعنی بازو کے اوپر باندھ رکھا تھا, اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں نے اس دھاگے کو تاڑ لیا. فرآ فی عضدہ سیرا, اس کے بازو میں وہ دھاگا دیکھا تو یہ نہیں کہا اتار دے, غصے میں آ کر کے انہوں نے فقطعہ, اس کا بازو پکڑا اور دھاگے کو توڑ دیا. یہ میں دو لفظ ہیں یہاں, فقطعہ اب انتظعہ, راوی کو شک ہے کہ آپ نے اسے کاٹ دیا اب انتظعہ یا آپ نے جھٹکے سے اسے توڑ دیا. انتظع کا معنی جھٹکے سے توڑ دینا اور قطع کا معنی کاٹ دینا, تو آپ نے اس کو کاٹ دیا جھٹکے سے اسے توڑ دیا. بہرحال دونوں میں سے ایک کام آپ نے کیا, تو کاٹ دیا یا تو اس کو توڑ دیا, اس کی اجازت بھی نہیں لی. اور پھر جب آپ نے وہ دھاگا کاٹ دیا وہ دھاگا توڑ دیا تو وہ آیت کریم آپ نے تلاوت فرمائی, وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی مشرک ہیں. اب دھاگا توڑ دینے کے بعد اس آیت کریمہ کا پڑھنا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا, یہ دھاگے باندھنا, یہ تمام کی تمام باتیں شرک کی قبیل سے ہیں, شرک سے تعلق رکھتی ہیں. تو تعویذ جو لوگ دے رہے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ایک بزنس بنا رکھا ہے, ایک دھندا بنا رکھا ہے, وہ ہوشیار ہو جائے کہ وہ شرک کا بازار گرم کیے ہوئے, انہوں نے شرک کی دکان کھول رکھی ہے, اور جو لوگ ایسی دکانوں پہ جا رہے ہیں در حقیقت وہ شرک خرید رہے ہیں, اور شرک کے خریدتے وقت در حقیقت وہ اپنا ایمان اسی دکان میں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں. بڑا خطرناک بزنس ہے یہ, اور اس دکان سے لینے والے بھی بہت خطرناک قسم کی چیزیں خرید رہے ہیں, شرک لا رہے ہیں اور توحید کو اسی دکان کے اندر ڈال کر کے چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو دھاگوں کی اور تعویذات کی بات ہے. کچھ لوگ گنڈوں کا کاروبار چلائے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں, جو روایت مرفوع ہے, روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک, رواہ النسائی. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے گرہ لگائی, گنڈا کس طرح بنایا جاتا ہے, دھاگا لیا جاتا ہے اور دھاگے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے, اور اس گرہ کو کھینچنے سے پہلے اس کے اندر پھونک ماری جاتی ہے. اب سمجھیے وہ دعا اس میں بند ہو گئی. عجیب عجیب طریقے کے عقیدے ہیں. من عقد عقدۃ, جس نے کوئی گرہ لگائی, ثم نفس فیہا, پھر اس کے اندر پھونک ماری, فقط سحر, تو اس نے جادو کیا, ومن سحر فقط اشرک, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس میں دو باتیں معلوم ہیں, ایک تو جادو شرک ہے اور جادو کرنے والا جادوگر مشرک ہے, اور دوسری بات اس عزیز پاک سے بھی معلوم ہوئی کہ گرہوں کے اندر پھونک مارنا, گرہ لگانا, بالفاظ دیگر گنڈا کسی کو دینا, دھاگے میں گرہ لگا کر کے کسی کو دینا, سونے یا چاندی یا لوہے کی زنجیر میں گرہ لگا کر کے کسی کو دینا, یہ بھی درحقیقت جادو کی قبیل سے ہے, اور جادو شرک ہے, لہذا یہ گنڈا بھی شرک ہے. تو جادو بھی شرک اور یہ گنڈا جو دھاگے وغیرہ کا یا کسی بھی چیز کا بنایا جاتا ہے, اس میں گرہ لگائی جاتی ہے اور اس کے اندر پھونک مارا جاتا ہے, یہ بھی شرک کی قبیل سے ہے. ایسا کرنا شرک ہے. شرک کی ایک اور قسم بدعقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے, وہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ابو داؤد کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شرک ہے. یہ تیرا کیا ہوتا ہے؟ تیرا کہتے ہیں بدفالی کو, بدفالی شرک ہے, اور آپ نے اس کی قباحت اور شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے, واضح کرنے کے لیے تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بدفالی شرک ہے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے, بلی راستہ کاٹ گئی تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کام نہیں ہوگا, بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے, کوئی مصیبت آنے والی ہے, یہ بدفالی ہے, ہتھیلی کھجلا رہی ہے کچھ پیسہ وغیرہ ملنے والا ہے, تو اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ بدفالی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الو کے بولنے کی وجہ سے بدشگونی لینا, کوا مڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے بول رہا ہے تو کہتے ہیں کوے ماموں بول رہے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے. اس طریقے کا جو عقیدہ ہے جسے ہم بدفالی کہتے ہیں اور عربی میں اسے تیرا کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طریقے سے الو کی آواز سے, کوے کی آواز سے, ہتھیلی کے کھجلانے کی وجہ سے, آنکھوں کے پھڑکنے کی وجہ سے, بلی کے راستہ کاٹ جانے کی وجہ سے کوئی عقیدہ یہ رکھنا کہ کوئی اچھا کام ہونے والا ہے یا کوئی برا کام ہونے والا ہے، یہ طیرہ ہے اور طیرہ شرک ہے، اور آپ نے اس کی قباحت اور شناخت کو واضح کرنے کے لیے صرف ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے تین تین مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، الطیرہ شرکن، الطیرہ شرکن، الطیرہ شرکن، بدفالی شرک ہے، بدفالی شرک ہے، بدفالی شرک ہے. اس قسم کا شرک بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اسی طریقے سے شرک کی ایک قسم اور بھی ہے، ریا. کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کرنا بلکہ اس سے مراد مقصود غیر اللہ کی خوشنودی ہو. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت جسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ ابن مسند میں سر لائے، وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کوئی بھی عبادت کرے آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرک. روایت کس طرح ہے؟ وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میں موجود تھا، میں نے سنا کیا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. تو ایک طریقے سے ریا بھی شرک ہے جیسا کہ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے. ایسے ہی گیارہویں جو موجود ہے بدعقیدہ مسلمانوں کے ہاں، یہ بھی در حقیقت شرک ہے، اس لیے کہ یہ ما اہل لغیر اللہ کے ذمن میں آتی، اور ما اہل لغیر اللہ جو بھی ہو شرک ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بھی لغیر اللہ. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں، بطور خاص مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے. وما اہل لغیر اللہ، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے. بی بی فاطمہ کی سہنک، اجالے شاہ کا مرغا، سید احمد کبیر کی گائے، تو اس طریقے سے کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے منسوخ کر دینا کہ اب یہ فلاں کے لیے ہے، اب اس کو اگر بسم اللہ کہہ کر کاٹیں گے بھی تب بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے لیے نامزد ہے. اور احلال کا لفظ جانتے کس لیے آتا ہے؟ پکارنے کے معنی میں آتا ہے، احلال سے مشتق ہے. لفظ احلال جو ہے یہ عربی کے لفظ احلال سے مشتق ہے، تو احلال کہتے ہیں. اس چاند کو احلال کیوں کہتے ہیں؟ جب پورا ہو جاتا ہے تو بدر بولتے ہیں، لیکن پہلے دن کے چاند کو احلال کیوں بولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتائی ہے کہ چونکہ پہلے گھڑیاں نہیں تھیں اور حج کے اوقات، روزوں کے اوقات اور بہت سارے اعمال کے جو اوقات ہوتے تھے وہ ہلال ہی سے معلوم کیے جاتے تھے. اسی وجہ سے آپ سورہ بقرہ تلاوت کریں گے تو دوسرے پارے کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، ہلال کی جمع اہلہ، یہ لوگ چاند کے بارے میں، پہلی رات کے چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا سبب ہے. یہ چاند، یہ اہلہ، یہ جو نکلتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ اس سے اپنے اعمال کے اوقات متعین کریں، اور بطور خاص حج کے اوقات. قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کے اوقات اسی سے متعین کیے جاتے ہیں، اپنے اپنے اعمال کے اوقات متعین کرتے ہیں، اور حج کے اوقات بھی اسی ہلالی سے متعین کیے جاتے ہیں. تو روزہ رکھنا چاند دیکھ کر کے ہی ہم شروع کرتے ہیں، روزوں کا چھوڑ دینا چاند دیکھ کر کے ہی چھوڑتے ہیں. عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان تمام عبادات کے اوقات کو ہم ہلال کے ذریعے ہی متعین کرتے ہیں، ہلال کے ذریعے ہی جانتے ہیں. پہلے گھڑیاں نہیں تھی, اوقات کو جاننے کا ذریعہ خاص طور سے عبادات کے یہ ہلال ہی ہوتا تھا. تو جب چاند نکلتا تھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں, ہم لوگ اس کو پہلا چاند بولتے ہیں, لیکن عرب لوگ اسے ہلال کیوں بولتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ چاند نکلتا تھا لوگ شور کرنے لگتے تھے, دیکھو دیکھو دیکھو چاند نکلا, دیکھو چاند نکلا, دیکھو چاند نکلا. مقصود یہ ہوتا تھا کہ اب ہمیں روزہ رکھنا ہے, اب ہمیں حج کرنا ہے, اب ہمیں فلاں اعمال کرنے. تو خوش ہو کر کے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے چلا چلا کر کے, ارے دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو. تو گویا کہ ہلال کی حقیقت میں پکار داخل ہے. اب یہ بابا کا بکرا ہے, پکار دیا گیا, بابا کا مرغا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے پکار دیا بابا کا مرغا ہے, تو وما اہلا کے اندر ذبح کہاں سے آیا؟ ہلال کے اندر تو صرف پکارنا ہے, ذبح کہاں ہے؟ تو اگر کوئی جانور غیر اللہ کے نام خالی نامزد کر دیا جائے, پکار دیا جائے کہ یہ بابا کا مرغا ہے, یہ اسی طریقے سے بابا کی گائے ہے, تو اب یہ بابا کے لیے نامزد ہو گیا. اب اسے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کاٹتے بھی ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹتے بھی ہیں, تب بھی وہ حرام ہی ہے. اب یہ گیارہویں اس بحث کے تناظر میں آپ دیکھ لیجئے, اس آیت کریمہ کے تناظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ گیارہویں کس کی کی جاتی ہے, گیارہویں کس کی جاتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. ظاہر ہے کہ گیارہویں یعنی مہینے کا گیارہواں ایک مخصوص مہینہ ہے, اس کی گیارہویں تاریخ کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں, کچھ بنایا جاتا ہے, کچھ کھلایا جاتا ہے, کچھ پلایا جاتا ہے, کچھ عبادات کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں چونکہ ایک پیر کی طرف منسوب ہے, نامزد ہے, اور نامزد کر دیا جانا کسی اعمال کا کسی چیز کا, یہ ما اہل لغیر اللہ ہے, اس لیے کہ یہ احلال ہے, پکارنا ہے, نامزد کر دینا ہے. لہذا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم ذبح تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں, لہذا وہ چیز حرام کیسے ہو جائے گی, وہ چیز حرام. یہاں ذبح کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ منسوب کس کے نام سے ہے, کس کے لیے نامزد کی گئی ہے یہ چیز. لہذا وما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں یہ گیارہویں بھی آ جاتی ہے, یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے, اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ شرک کے مرتکب ہیں. شرک کی ایک قسم اور بھی ہے, اللہ کے فیصلے کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کہنا. اللہ فرماتا ہے ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ اللہ کے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ کے فیصلے میں مثلا ہمیں کیا معلوم کہ اللہ اسے بخشے گا کہ نہیں بخشے گا, ہم کو معلوم ہے. کسی متعین آدمی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ آدمی بخشا نہیں جائے گا, یہ غلط ہے, نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں اتنا کہہ دے گا مشرک نہیں بخشا جائے گا. عام طور پر کلیہ جو ہے وہ کلیہ کو استعمال کر کے آپ کہہ سکتے ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہے, مشرکین بخشے نہیں جائیں گے. لیکن کسی آدمی کے بارے میں اشارہ کر کے نہ متعین طور پر کہہ دینا یہ بخشا نہیں جائے گا, غلط ہے. اس لیے کہ ہدایت کے بارے میں آپ کو کیا معلوم, دل کا اللہ تبارک تعالیٰ پھیر دے, کس کا انجام بخیر ہوتا ہے کس کا انجام بخیر نہیں ہوتا آپ کو کیا معلوم. تو کسی متعین آدمی کے بارے میں کہہ دینا یہ بخشا نہیں جائے گا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے اندر اپنی رائے دینا ہے, اور یہ طریقے کا شرک ہے. اب اس آیت کریمہ کی تشریح ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لیں جو حضرت جندب بن عبداللہ سے ہے, اور اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعالى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت له واحبطت عملك, رواه مسلم. حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فلاں کو بخشے گا نہیں, لا یغفر اللہ لفلان, فلاں آدمی جس کا یہ نام ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا. کیسے معلوم ہے؟ اور یہ ایک عابد کا کام تھا, ایک بہت بڑے مولانا تھے, ایک بہت بڑے عابد تھے, پیر صاحب تھے, کسی سے ناراض ہو کے بولے وہ بخشا ہی نہیں جائے گا, اللہ اسے نہیں بخشے گا. حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا اللہ اسے نہیں بخشے گا؟ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے, زلالت آپ کے ہاتھ میں ہے, متعین طور پر آپ نے اس کا نام لے کر کے کیسے کہا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بدعتی نہیں بخشا جائے گا, مشرک نہیں بخشا جائے گا, لیکن متعین طور پر کسی آدمی کے بارے میں کہنا یہ آدمی نہیں بخشا جائے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اندر اپنی رائے دینا ہے. لا یشرک فی حکمی احدا, تو قال رجل لا یغفر اللہ لفلان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی نے, ایک عابد نے, ایک پرہیزگار نے ایک آدمی کے بارے میں کہہ دیا تو اللہ اسے نہیں بخشے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کو جلال آ گیا. فقال اللہ عز و جل, اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا, من ذا الذی یتولی, کون میرے اوپر قسم کھاتا ہے, کون میرے فیصلے میں اپنی رائے دیتا ہے, وہ رائے دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, فلاں کی میں فلاں کو نہیں بخشوں گا, اس کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ چونکہ اس نے شرک کیا تو جس کے بارے میں اس نے کہا کہ بخشا نہیں جائے گا اسے میں ہدایت دیتا ہوں, اسے میں نے بخش دیا ہدایت دے کر کے. وہ احبت تو عملک, اور اس شیطان کی جس نے میرے فیصلے میں جو شرکت کی میں نے اس کے سارے عمل ضائع کر دیے. وہ احبت تو عملک, اور اے عابد تیری زندگی بھر کی عبادت کو میں نے صرف اتنی بات کی وجہ سے پورا رائگا کر دیا, حد کر دیا اس کا. وہ احبت تو عملک, روایت مسلم کی. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہے کہ کسی پرفیکٹ کسی متعین آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ آدمی بخشا نہیں جائے گا, یہ شرک فی الحکم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے اندر شرکت ہے. آپ کو کیا معلوم اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں بخشے گا؟ ہدایت ضلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, دلوں کا پھیرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں, اس لیے کہ دل تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جب چاہے کہ جس کے دل کو پھیر دے. آپ کا کام صرف اسے بتانا ہے, اس کے سامنے راہ ہدایت اور راہ ضلالت کو متعین کر دینا ہے کہ دیکھ بابا یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ ضلالت کا راستہ. اس پر اگر جائے گا تو رضا الہی کی منزل مقصود تک پہنچے گا, اور بھائی اگر اس پر جائے گا تو تباہی تیری منتظر ہے, تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ اسے خیر و شر, بھلائی اور برائی کو واضح کر کے سامنے رکھ دیں. ہدایت و ضلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ معاملہ تو نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا. انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جسے محبوب رکھے اسے آپ ہدایت دے دیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جسے چاہے ہدایت دیں. تو اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے, کہتا ہے فلاں آدمی بخشا نہیں جائے گا, یوں تو کہہ سکتا ہے عام طور پر کہ مشرک نہیں بخشا جائے گا, بدعتی نہیں بخشا جائے گا, جو کلیہ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن کسی متعین آدمی کے بارے میں کہتا ہے فلاں آدمی نہیں بخشا جائے گا, یہ شرک کے حکم ہے, ایسا کہنے والا آدمی شرک کا مرتکب ہے, اور شرک کے مرتکب کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ شرک کچھ کچھ اقسام تھیں جن میں عام طور پر مسلمان مبتلا ہیں, میں نے نام بنام ان کو بیان کر دیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس طریقے کا کوئی شرک ہماری زندگی میں موجود تو نہیں ہے, اور اگر یہ چیز موجود ہے سمجھو ہمیشہ آدمی مارے سے خطر میں ہے. وہ آیت کریمہ جو سورہ روم کی ہے 43, ایک بار پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. اے ہمارے رسول, آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر کے دیکھو, فلا شہر دیکھو, فلا بستی جا کر کے دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ کان اکثرهم مشرکین, ان میں اکثریت مشرکین کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کرنے والے لوگ ہمیشہ ماری سے خطر میں رہتے ہیں, اور طرح طرح کے عذابات میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے. کبھی وہ مارے جاتے ہیں, دکانیں جلا دی جاتی ہیں, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, ان کی عزت و ناموس تباہ برباد کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کان اکثرهم مشرکین, اس بستی اور شہر کی اکثریت مشرکین کی ہوتی ہے, اور یہ اکثریت اقلیت کو بھی لے ڈوبتی ہے. اس لیے کہ جب گیہوں پستا ہے تو اس کے ساتھ خون بھی پس جاتا ہے, اس کا اثر موحدین کے اوپر بھی ہوتا ہے. براہ راست اس عذاب کی لپیٹ میں موحدین تو نہیں آتے بلکہ مشرکین آتے ہیں, لیکن ان مشرکین کے عذاب کا اثر ان تک بھی پہنچتا ہے. لہذا ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ان تک توحید پہنچائیں, ان تک توحید پہنچائیں, اپنی سے کوشش کریں. اپنی کوشش جتنی بھی ہو سکے بروئے کار لائیں تاکہ شرک ختم ہو, اس لیے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے انسانیت کے لیے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ بستیوں کو جو تباہ کیا گیا ہے, کان اکثرهم مشرکین, بستی کے اکثر لوگ مشرک تھے. کہا جاتا ہے مظلوم مارے گئے. قرآن کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, اس کا مرتکب ظالم ہوتا ہے, اور مارے جاتے کہتے مظلوم ہے بےچارے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ لوگ بہتر جانتے. میں جملہ بار بار سنتا ہوں, مظلوم مارے گئے, مظلوم مارے گئے. عذاب مظلوموں کے اوپر آتا ہے کہ ظالموں کے اوپر آتا ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم کیا؟ ان شرک لظلم عظیم, شرک کا مرتکب ظلم عظیم کا مرتکب وہ ظالم ہے. اور جب ظالم عذاب کی لپیٹ میں آیا تو آپ کون ہوتے کہنے والے مظلوم مارے گئے؟ گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پر اپنی رائے دے رہے ہیں. دانستہ نہ دانستہ آدمی کیسے کیسے جملے بول جاتا ہے شرک کیا, مظلوم مارے گئے بولتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم, اور مشرکین کو ہم نے تباہ کیا. کان اکثرهم مشرکین, ہم نے مشرکین کہ اکثریت جو تھی اس کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کیا. تم کون ہوتے ہو مظلوم کہنے والے؟ اس لیے کہ وہ ظالم تھے. مشرک ظالم ہوتا ہے اور ظالموں کے اوپر ہمارا عذاب ہوتا ہے. تم کون کہتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو مظلوم کہنے والے؟ یعنی گویا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے, ہم نے مظلوموں کے اوپر عذاب بھیجا ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. تو دانستہ نادانستہ ہم بھی ایسے جملے بول جاتے ہیں. لہذا شرک سے حد درجہ مستنب رہنے کی ضرورت ہے. اگر آدمی توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اس کی پوری کوشش ہو, ہر لمحہ یہ کوشش ہو کہ توحید پھیلے, اپنی سی کوشش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب عذاب آتا ہے تو متاثر تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے لیکن عذاب کی لپیٹ میں نہیں آتا. یہ توحید کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا موحد بنائے اور شرک سے مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.